zawiera składniki wpływające na zdrowie górnych dróg oddechowych, w tym zatok. Tymianek. I wspierające odporność. Czarny bez, witamina C i cynk. Suplement diety Renopuran. Teraz również bez cukru. Aflofarm. Na Black Week jeszcze nigdy nie było tak kolorowo. Odkryj najlepsze okazje roku w MediaMarkt. Szczoteczka do zębów Oral-B Pro Series One. Zetui za 150 zł. Taniej o 129 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni to 279 zł. Szczegóły w sklepach i na MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia jest 14 listopada, godzina 13. Serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Premier Morawiecki ma 2 tygodnie na sformowanie rządu. O szansę na powodzenie tej misji pytała polityków nasza reporterka. Polska gospodarka w trzecim kwartale tego roku urosła o 0,4%. Niemcy podwoją pieniądze na wsparcie militarne dla Ukrainy. Prezydent Andrzej Duda powierzył wczoraj Mateuszowi Morawieckiemu misję tworzenia nowego rządu. Według zapisów konstytucji premier ma teraz 14 dni, by zaproponować nowy skład Rady Ministrów, a potem kolejne 2 tygodnie na uzyskanie wotum zaufania. Łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która zajmuje się tym tematem. W Sejmie zebrałaś komentarze dotyczące szans powodzenia misji utworzenia rządu przez Mateusza Morawieckiego. Powiedz, jakie są przewidywania? W powodzenie misji utworzenia rządu przez Mateusza Morawieckiego wierzy poseł Prawa i Sprawiedliwości, do niedawna jeszcze europoseł Zbigniew Kuźmiuk. Polityk podkreśla, że wizję tego, jak nowy rząd PiS mógłby wyglądać, premier opisał już wczoraj. To miałaby być koalicja polskich spraw, to miałaby być koalicja ludzi, którzy chcą suwerennej Polski. Zobaczymy, każdy poseł ma wolny mandat i musi się zastanowić. Szans uzyskania wotum zaufania w parlamencie dla rządu Mateusza Morawieckiego nie widzi z kolei posłanka Barbara Dolniak z Koalicji Obywatelskiej. To stracony czas. Mogliśmy w tym czasie tworzyć nowy rząd, tworzyć rząd większości sejmowej, który niezwłocznie rozpocząłby działania. Wotum zaufania Sejm uchwala bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Jeśli Mateusz Morawiecki nie uzyska wymaganej liczby głosów, to posłowie wskażą osobę, której powierzą misję tworzenia rządu w ramach tak zwanego drugiego kroku konstytucyjnego. A tą osobą według zapowiedzi partii opozycyjnych będzie Donald Tusk. Relacjonowała Agnieszka Drążkiewicz. Dziękuję za te szczegóły. O 0,4% tyle wyniósł PKB Polski w trzecim kwartale tego roku. Wstępny szacunek podał Główny Urząd Statystyczny. Sebastian Sajnuch z Polskiego Instytutu Ekonomicznego powiedział, że polska gospodarka wraca na ścieżkę wzrostu. Dodał, że w nadchodzących miesiącach dalej powinniśmy obserwować odbicie gospodarcze. Wzrost w czwartym kwartale prawdopodobnie będzie przekraczać 1%. Na plus wpłynie zarówno konsumpcja, czyli popyt wewnętrzny, jak i inwestycje. Łącznie w całym 2023 roku polska gospodarka rozwinie się nieznacznie o około 0,2 punkta procentowego. W drugim kwartale notowano spadek PKB o 0,6% licząc rok do roku. Minister finansów Niemiec dał zielone światło dla zwiększenia wsparcia militarnego dla Ukrainy. Dodał jednak, że musi zebrać ponad 5 miliardów euro na uzupełnienie deficytu budżetowego. Wcześniej rząd ogłosił, że w przyszłym roku podwoi pomoc wojskową dla Kijowa. Kilka dni temu szef niemieckiego MON, Boris Pistorius, oznajmił, że zamiast planowanych 4 miliardów euro, Berlin wesprze Ukrainę kwotą 8 miliardów euro. Minister finansów Christian Lindner nie odniósł się dotąd do tych informacji, wskazując na trwające prace Bundestagu nad ustawą budżetową na przyszły rok. Jak dowiedzieli się dziennikarze Spiegla, szef FDP nie wiedział, skąd wziąć około 5 miliardów euro na załatanie dziury budżetowej. W resorcie trwał przegląd scenariuszy, ale one są już gotowe i zostaną przedstawione na końcu tygodnia. Napisano w artykule. Tygodnik dodaje, że minister finansów będzie musiał się posłużyć kreatywną księgowością, aby sprostać narzuconym mu zadaniom. Jego resort poinformował, że wspomniane środki mają nie tylko pomóc Ukrainie w walce z rosyjskim najeźdźcą, mają także zostać przeznaczone na wypełnienie luk w zasobach Bundeswehry. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Ukraińcy za pomocą dronów zaatakowali podmoskiewskie zakłady produkujące rakiety Iskander. Nie wiadomo, czy uderzenia były celne. O atakach ukraińskich dronów poinformowały m.in. rosyjskie władze. Według rosyjskiego resortu obrony kilka bezzałogowców zostało strąconych w obwodach moskiewskim, tambowskim i briańskim. Ukraińskie media cytują z kolei relacje internetowe świadków zdarzenia, które mówią o wybuchach w podmoskiewskiej Kołomnie w rejonie zakładów produkujących rakiety Iskander i Kinżał. Według innych źródeł doszło też do nieudanego ataku w Briańsku na zakłady chemiczne produkujące materiały wybuchowe. Również Rosjanie w północy atakowali swoimi dronami Shahid terytorium Ukrainy. Siły obrony powietrznej strąciły 7 z 9 takich maszyn. Paweł Buszko, Polskie Radio. Dziś Światowy Dzień Cukrzycy. Z tej okazji Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie zorganizował akcję profilaktyczną. Chętni mogą zmierzyć stężenie glukozy we krwi i wysokość ciśnienia tętniczego. Akcja cieszy się dużym zainteresowaniem. Nie znam się na tej chorobie, ale myślę, takie podejrzenie mam, że o tu drętwie i tak dalej. 15 lat więcej temu byłem u lekarza, także postanowiłem skorzystać. Niestety, brat mój młodo umarł, siostra ma cukrzycę, tata miał cukrzycę, więc na pewno ja mam. Jest podejrzenie ogólnie i skorzystam z okazji takiej. Tu ja jestem akurat na badaniach do pulmonologa i widzę, że jest taka akcja, spróbuję sobie zrobić. Ostatnio mi wychodziły jakieś takie podwyższone lekko wyniki cukru. Mąż ma cukrzycę, więc korzystamy od czasu do czasu z tego samego aparatu, oczywiście z igłą oddzielną. Na miejscu można też skorzystać z konsultacji ze specjalistami. Akcja potrwa jeszcze przez godzinę. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś we wtorek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Temperatura maksymalna od 3 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, około 10 stopni w centrum, do 13 na zachodzie i południu. Maciej Załęcki, Rafał Łodziński, Katarzyna Cygler, tu Trójka do trzeciej, a w tej godzinie jak zwykle mocno filmowo, bo przeniesiemy się na festiwal Energa Kamerimicz, tam jest Ryszard Jaźwiński, jego gość, kalendarium muzyczne też w tej godzinie i wystawa z satyryką Szkic ma moc. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

Tak to kiedyś było, że kiedy uczeń coś tam skrobał w zeszycie z boku, tam pani mówiła, a nie, a teraz może powiedzieć chwila, szkic ma moc. Szkic ma moc i jeszcze do tego może dostać nagrodę i to do tego pieniężną. To ta wystawa szkicowników, to wystawa i konkurs, który można powiedzieć, to jest forma zupełnie otwarta. Nie ma żadnych dodatkowych założeń tematycznych, formalnych. Trafiają tam zarówno mini książeczki, mini zeszyciki wielkości 5-4 centymetrów, jak i rozłożyste, ogromne notatniki, zarówno notatniki kupione w sklepach papierniczych, jak i zeszyty, notesy złożone, skompletowane i opracowane introligatorsko przez samych autorów czy autorki. Do tego jeszcze techniki, jakie stosują uczestnicy, są rozmaite. Są zeszyty malowane, są zeszyty wydzierane, wycinane, są notesy, które są rzeczywiście szkicownikami, to znaczy zawierają pomysły, koncepty, coś, co później znalazło puentę w już zrealizowanym projekcie, a niektóre szkicowniki to właściwie są skończone projekty, to są pewne koncepty od A do Z, gotowe, by tak rzec, artbooki. Szkic ma moc, to jest konkurs skierowany do uczniów, studentów, absolwentów szkół, uczelni artystycznych, do wszystkich właściwie tych, którzy nie przekroczyli 30 roku życia. No dobrze, a jeżeli w jakimś szkole jest matematyczny profil, a tam nagle wielki talent i ten talent szkicuje zainspirowany cyframi, liczbami, to co wtedy? Myślę, że zawsze można się skontaktować, jeśli się ma problem regulaminowy z organizatorami konkursu, ale myślę, że trzeba próbować i nadsyłać, choć zdecydowanie konkurs miał charakter konkursu, który otwiera się trochę na środowisko i trochę próbuje zawodowych artystów zapytać o ich warsztat pracy, o ich pomysły, o ich idee, o to, czego nie pokazuje się na większości konkursów. Trochę podnieść prestiż tych i podnieść szkół. Prestiż, ale też trochę wniknąć w warsztat pracy, w ten tajemniczy proces tworzenia i przyznam się, że jest to jeden z takich konkursów, które są zupełnie zaskakujące. Znaczy widziałem do tej pory dwie edycje i każda mnie zupełnie zaskakiwała. Pomysły, estetyki, no, niektóre szkicowniki po prostu miałbym ochotę wziąć do ręki albo nawet wziąć do domu i spędzić z nimi spokojny wieczór, żeby dokładnie się wszystkiemu przyjrzeć. Nasza wystawa daje wgląd taki pobieżny, można wejść, ma się do czynienia z rozkładówkami ponad setki takich szkicowników, ale myślę, że to już pozwala zetknąć się, zmierzyć znowu z przeogromną wyobraźnią polskich twórców. Co dokładnie opisują twórcy, młodzi twórcy, nie tylko młodzi twórcy w swoich szkicach, notatnikach, te refleksje nad światem, do tego przejdziemy w drugiej części naszej rozmowy. Wyglądam przez okno, na oczach mam sen, a grochów się budzi z przepicia. Wypity alkohol uderza w tętnicę, autobus stapla się w śniegu. Za szyby oglądam betonu stolicę, już jestem na drugim jej brzegu. Gdy patrzę w te oczy zmęczone jak moje, to kocham to miasto zmęczone jak ja. Gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosna spaliną oddycha. Krakowskie przedmieście zalane jest słońcem, wirujesz jak obłok, wynurzasz się z bramy, a ja jestem głodny, tak bardzo głodny, kochanie, nakarmisz mnie z nami. Zielony żoliny drzewach na krzewach, ściekami z rzeki kompletnie pijany. Chcę krzyczeć, chcę ryczeć, chcę śpiewać. Gdy patrzę w te oczy zmęczone jak moje, to kocham to miasto zmęczone jak ja, gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosna spaliną oddycha. Zmęczone jak ja, gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosna spaliną oddycha. Jesienią zawsze zaczyna się szkoła, a w knajpach zaczyna się picie. Jest głośno i duszno, olewa nas kelner i tak skończymy o świcie. Jesienią zawsze myślę o latach tak starych jak te kamienice. Jesienią o zmroku przechodzę z tobą przez pełne kasztanów ulice. Muzeum Karykatury w Warszawie, wystawa Satyrykon, szkic ma moc, czyli dwa w jednym, dwa konkursy. Właściwie w jednej wystawie dwie pokonkursowe wystawy. O szkic ma moc troszkę powiedzieliśmy, czyli młodzi twórcy prezentują swoje notatniki, szkicowniki, czyli te komentarze do rzeczywistości. W Satyrykonie to są troszkę starsi twórcy z całego świata. I co możemy zobaczyć? Co tak naprawdę prezentuje ta wystawa, jeśli chodzi o te tematy najbardziej frapujące twórców i sposoby ich wyrażania tych przemyśleń na dane kwestie? Satyrykon jest swego rodzaju sondą, taką zapuszczoną w rzeczywistość, ale także w sytuację rysunku satyrycznego na świecie. I pozwala zorientować się też, czym żyło społeczeństwo, ale jak filtrują to rysownicy. I wyraźnie w tej edycji, która kończyła się na przełomie 2022-2023 roku, tematem dominującym była jednak wojna. I to mocny element tej wystawy, to znaczy pracę komentujące wojnę w Ukrainie i bardzo, bardzo ostro rozprawiające się z Putinem i jego reżimem. Zwycięska praca Grzegorza Myćki to rosyjski czołg wywalający się na skórce od banana. Poniekąd taka skrótowa ocena umiejętności bojowych wojsk rosyjskich. Natomiast tematy są też rozmaite wokół tego, czym współcześnie żyjemy. Bardzo mocnym tematem są też sprawy kobiet, szczególnie na Bliskim Wschodzie. Tutaj szereg irańskich artystów bierze udział i to jakoś jest też istotnym wątkiem. Wątkiem, który też pojawia się, jest nasza relacja z mediami społecznościowymi i z internetem. taka na ogół krytyka, ironiczne spostrzeżenia na temat tego, jak się komunikujemy, jak się nie umiemy komunikować przez elektroniczne komunikatory. Są też, nie ma co też kryć, rozmaite dowcipy związane z postępowaniem rozmaitych władz, hierarchów, też dostaje się za relacje wobec wojny w Ukrainie papieżowi Franciszkowi. Dużo można zobaczyć, poznać, poniekąd przeczytać w tych szkicownikach kreskę i te opowieści, i też można wejść z takim szkicownikiem, który ma puste strony, drodzy Państwo. Trzeba wypełnić sobie samemu te opowieści, przyjrzeć się sobie, a właściwie o czym ja rysuję, o czym ja myślę, o czym ja opowiadam. Drodzy Państwo, Muzeum Karykatury w Warszawie, wystawa Satyrykon Szkic ma moc, a naszym gościem był dyrektor owej placówki, dr Paweł Płoski. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Bardzo serdecznie dziękuję. Zapraszam na kozioł. Zapraszamy do reklamy.

I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith, faith, faith. I gotta have faith, faith, faith. A kalendarium muzyczne przygotował Michał Grabkowski. Czy ja mogę dziś zatańczyć jeszcze lepiej? Czy mogę z tobą tańczyć? Lubię patrzeć, jak ty patrzysz, jak tańczę, odpływam na zawsze. A ja tańczę, jak mi zagrasz, odsłaniam ramiona, widzisz moje znamiona. Puszczam ręce, lecę, grunt spod stóp wyślizga się nam. Niebo na głowę mi spada, serce bije tylko na raz. Międzynarodowe Święto Kina trwa. Przenosimy się na 31. Festiwal Energa Camera Image. Tam jest Ryszard Jaźwiński i jego gość. Fajny film. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Energa Camera Image 2023 w Trójce. A to już czwarty dzień festiwalu. Witam i ze mną dzisiaj w studio Trójki, tutaj w Jordankach, w Toruniu oczywiście, gość, który łączy dwa wątki. Ten festiwalowy i od tego zaczniemy z premierą polską ostatniego tygodnia, o czym za chwilę. Andrzej Andrzejewski, dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Co się stało, że trafiłeś tutaj do Torunia na Camera Image, bo to nie pierwszy twój przyjazd, ale chyba jesteś głodny nowych filmów. Bardzo jestem kinomanem od urodzenia, to chyba z mlekiem matki wyssałem. Dwa lata temu byłem tutaj z filmem zaproszony, z filmem Najmro, gdzie Jacek Podgórski był w konkursie głównym jako operator zdjęć. I od tamtego czasu otrzymuję zaproszenia na ten festiwal. W zeszłym roku nie mogłem być, miałem premierę w Tatrze, ale w tym roku miałem czas, wziąłem urlop w Tatrze i jestem, bo atmosfera tego festiwalu i sam ten festiwal uważam za najpiękniejszy, najlepszy w Polsce i chyba jeden z lepszych na świecie. A przede wszystkim tak uważają wszyscy operatorzy filmowi, których tutaj nie brakuje, no i oczywiście studenci tego wydziału. Polscy aktorzy przyjeżdżają, lubią przyjeżdżać na Camera Image właśnie po to, by oglądać te najnowsze filmy. W sobotę choćby pomogłem znaleźć miejsce Katarzynie Figurze, teraz jesteś ty. Choćby na chwilę powiedz, czy udało ci się tutaj obejrzeć coś bardzo interesującego, bo niełatwo jest się dostać na niektóre projekcje. A to prawda, niełatwo jest się dostać. Zainteresowanie festiwalem jest przeogromne. Rzeczywiście trzeba robić rezerwacje i być wytrwałym w kolejkach, żeby dostać się na ulubiony, wybrany przez siebie seans. Mi się udało obejrzeć w niedzielę film francuskiego reżysera Sauver, Jean-Stéphane Sauver, tak jeśli dobrze czytam. Twilling Zone, znaczy w Polsce jest to tłumaczone jako Strefa Mroku, a to jest film Black Flies o ratownikach medycznych w Nowym Jorku z Seanem Pennem w roli głównej. Bardzo mocny, obyczajowy, można to nazwać, thriller. Tak, tak, dużo się o tym filmie mówi, ale są tytuły, o których chyba nawet więcej się mówi i myślę, że ty obstawiasz już kandydata do przyszłorocznych Oscarów, film Maestro. Tak, tak, wczoraj ten film zrobił na mnie przeogromne wrażenie. Ja po obejrzeniu takiej produkcji, takiego wydarzenia kinowego zaczynam wątpić w uprawianie sens zawodu w Polsce jako aktor, bo ten film był doskonały pod każdym względem. I zdjęcia, i reżyseria, i aktorstwo, i męskie, i żeńskie, i scenografia, i kostiumy, i charakteryzacja. No wszystko mnie się tam w tym filmie podobało. Byłem pod ogromnym wrażeniem. Wzruszyłem się. Film do wieczora towarzyszył mi w głowie i jakoś nie mogłem się go pozbyć. Ale od razu też dodam, że Maestro, no jeszcze musimy trochę poczekać, będzie miał swoją oficjalną polską premierę kinową. No i nie powiedzieliśmy, że to kolejny reżyserski film z nim samym w roli głównej, Bradleya Coopera. Tak, Bradley Cooper rzeczywiście jest facetem wszechstronnym i on tutaj był i producentem, i współscenarzystą, zagrał główną rolę i wyreżyserował ten film. Poprzedni film jego z Lady Gagą nie był aż tak doskonały jak ten. Tutaj jest olbrzymi progres faceta i aktorski, i reżyserski. Rzeczywiście tutaj pozazdrościł chyba i filmowi Artysta, i filmowi La La Land, bo jest wiele takich wspólnych, może nie tyle zapożyczeń, ale inspiracji. I ten film ogromnie polecam, bardzo jest chyba teraz dostępny w streamingowej znanej stacji, bo to Netflix, który jest producentem, chyba zdaje się głównym tego filmu, a więc. A no właśnie, rzeczywiście, ten film można oglądać w streamingu, pomyliłem z innym tytułem, więc tym bardziej polecamy Maestro. Na razie na festiwalu Energa Camera Image. No już wracamy do niedawnej premiery, bo to raptem kilka dni od premiery filmu Polowanie, w którym zagrałeś, no myślę, że dosyć nietypową dla siebie nawet rolę, ciekawą, i właśnie możemy cię oglądać na dużym ekranie w całej Polsce. Kim jest Mandaryn? O, Mandaryn, właśnie, to ciekawa sprawa. No jest Paweł Chmielski wybrał mnie do tej roli na kilka miesięcy przed zdjęciami. Ja do tego filmu przygotowywałem się głównie poprzez hodowlę brody i zarostu, który towarzyszył mi następnie przez prawie rok czasu, bo zdjęcia były rozsiane, rozciągnięte na kilka miesięcy. Bardzo ciekawa postać. Ponoć autentyczna, historia jest prawdziwa, historia oparta jest na historii burmistrza, który w Jarocinie miał pewne aspiracje polityczne, został stłamszony przez tak zwany miejscowy układ. No bo to jest thriller polityczny. Tak, thriller polityczno-obyczajowy nawet, bo tam bardziej jest, sensacji jest o tyle mało, więcej z obyczajowości. No ale ta obyczajowość też w pewnym rodzaju jest sensacyjna, bo atmosfera gęstnieje wokół głównego bohatera, pomaga mu w dążeniu do celu właśnie Mandaryn, czyli bezdomny, który zaangażował się w jego kampanię wyborczą i który jest takim jego powiernikiem i taką osobą, która pomaga mu w momencie, kiedy sięga dna. No i takim jest pozytywnym, takim ludycznym aspektem tego filmu. Który ma ogromny wpływ na wydarzenia w życiu głównego bohatera jednak. Tak, tak. No i oczywiście jestem taką odskocznią od tego cięższego tematu filmu. Jestem bardziej taką charakterystyczną, humorystyczną postacią, która no, sypie takimi, jest takim miejscowym domorosłym wierszokletą, więc te powiedzonka, które wypływają z ust mandaryna, myślę, że może i nawet przejdą do języka takiego potocznego. Potocznego, kto wie, może tak być, bo to rzeczywiście barwna postać. Polowanie z moim dzisiejszym gościem Andrzejem Andrzejewskim możemy właśnie oglądać w kinie, w kinach w całej Polsce, a my oczywiście pozostajemy w kinach toruńskich na festiwalu Energa Kamer Image, bo jeszcze dzisiaj wybieramy się na rozmaite projekcje, choćby po latach The Wall Alana Parkera z udziałem Boba Geldofa tu na miejscu. Dziękuję Ci bardzo za spotkanie, dziękuję za rozmowę. Dziękuję za rozmowę i zazdroszczę wszystkim, którzy dzisiaj pójdą na The Wall. Ja pójdę. Dziękujemy. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Energa Kamer Image 2023 w Trójce. A rozmawiał oczywiście Ryszard Jasiński. Can't